pko.com.pl lub w aplikacji POPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witam. Po 17:00 program trzeci Polskiego Radia z Warszawy. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. 25 marca, środa, czas na serwis. Artur Wertowski. Wiemy już, co jest w tarczy antykryzysowej. Nasza reporterka opowie o ostatecznych założeniach pakietu ratunkowego dla firm tracących po pojawieniu się koronawirusa. Na razie specjalne komunikaty z radiowozów, później możliwe też kary. Policjanci na ulicach sprawdzają, kto i po co wychodzi z domu. Są też zmiany w komunikacji miejskiej. Kto musi jeździć do pracy, powinien być na przystanku chwilę wcześniej. Projekt tak zwanej tarczy antykryzysowej prawdopodobnie do końca dnia zostanie przyjęty przez rząd. Te ustawy mają łagodzić skutki pandemii dla firm. Dzisiaj nad projektem pracowali członkowie rządu, którzy omówili elementy pakietu. Przed kancelarią premiera jest Paulina Kurek. Powiedz, jakie rozwiązania dla przedsiębiorców przygotował rząd? Przede wszystkim, jak mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, nie zabraknie środków na dofinansowanie miejsc pracy. Ma temu sprzyjać rozwiązanie o elastycznym czasie pracy, a rząd dopłaci do wynagrodzenia pracownika ponad 2,5 tysiąca złotych. Może pracodawca obniżyć o 20% wynagrodzenie i zarówno czas pracy pracownikowi, jednak nie mniej niż pół etatu. Natomiast państwo i pracodawca biorą na siebie koszty po połowie tego obniżonego wynagrodzenia. Jednakże państwo nie dopłaci więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia. Minister finansów Tadeusz Kościński powiedział, że firmy mogą występować do urzędów skarbowych z wnioskiem o rozłożenie na raty, przesunięcie terminu lub umorzenie należności podatkowych. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią zrezygnujemy z opłaty prolongacyjnej, żeby nie generować po stronie przedsiębiorców dodatkowych kosztów. W kwestii rocznych deklaracji PIT nie będzie żadnych sankcji, jeżeli ktoś robi to po terminie, czyli do końca maja. To tylko część rozwiązań składających się na tak zwaną tarczę antykryzysową. Szacowana wartość tego pakietu to około 212 miliardów złotych. Na pakiet składa się 5 filarów: ochrona miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie przedsiębiorców i inwestycje publiczne. Jutro rano pakiet będzie konsultowany z klubami opozycyjnymi. A relacjonowała Paulina Kurek. Dotychczas w Polsce stwierdzono 957 przypadków zakażenia koronawirusem. Spośród nich 13 osób zmarło. Trwają kontrole ludzi na ulicach. Od północy można wychodzić tylko do pracy, sklepu, do apteki, ewentualnie żeby pomóc komuś z rodziny. Nie można natomiast zbierać się w grupy powyżej 2 osób. Szczegóły tych ustaleń przedstawiono po południu na konferencji szefa MSWiA. Służby mają na razie przede wszystkim informować. Z radiowozów nadawane będą specjalnie przygotowane komunikaty, a większość Polaków otrzymała SMS-a z linkiem do strony, na której wymienione są reguły poruszania się. Komendant główny policji Jarosław Szymczyk zaznaczył jednak, że mundurowi od początku będą karali grupy osób, które świadomie ignorują nowe zasady. Tam, gdzie zaleciłem dzisiaj zdecydowanie ostrzejsze działania i represje, to są grupy młodych ludzi gromadzące się, które w sposób lekceważący podchodzą do tych przepisów i zasad. Sprawdzane będą również autobusy i tramwaje pod kątem tego, czy nie ma więcej pasażerów niż połowa liczby miejsc siedzących. Szef MSWiA Mariusz Kamiński powiedział, że od utrzymania dyscypliny Polaków zależy teraz sukces w walce z koronawirusem. Musimy razem w ogromnym poczuciu dyscypliny społecznej osiągnąć ten cel. Temu służą działania naszych funkcjonariuszy i naszych władz. Codzienne kontrole prowadzi 25 tysięcy policjantów. Karol Surówka, Polskie Radio. A w komunikacji miejskiej co drugie miejsce musi być wolne. To oznacza, że autobusy, tramwaje czy metro mogą zabrać o połowę mniej podróżnych. Dlatego jeśli musimy wyjść do pracy, to lepiej na przystanek przyjść wcześniej. Są momenty, gdzie ten pasażer będzie miał utrudnienia związane z tym, że podjeżdża autobus, on chce jechać do pracy, w autobusie już jest komplet. No i w tej sytuacji no, powinien czekać na następny autobus. Mówił Ryszard Ryńczyk, kierownik komunikacji miejskiej w Sosnowcu. Szef MSWiA mówił dzisiaj, że granice będą zamknięte dla obcokrajowców co najmniej do 13 kwietnia. Na każdą osobę wjeżdżającą do kraju, także pracującą za granicą, będzie nałożony obowiązek 14-dniowej kwarantanny. Zmiany wejdą w życie w piątek. Ze względu na zagrożenie tylko 5 osób mogło być na pogrzebie księdza Piotra Pawlukiewicza. Duchowny przede wszystkim znany był z homilii wygłaszanych w kościołach świętej Anny i świętego Krzyża w Warszawie. Za wielki dar słowa księdza Piotra dziękował kardynał Kazimierz Nycz. Przyciągał w swoim życiu kapłańskim do Pana Jezusa i Kościoła setki tysięcy wiernych, młodzieży, dzieci. Księdza Piotra wspominał też jego przyjaciel, ksiądz Bogusław Kowalski. Poczucie humoru, uśmiech, jego błyskotliwość to były tylko dodatki, ale kochaliśmy go za to, że był odblaskiem głosu Jezusa Chrystusa. Przypomniano również jedno z ostatnich wystąpień księdza Piotra. W ostatnich latach kapłan zmagał się z chorobą Parkinsona. Ja lubię ten ornuch wojskowy. Jak wezwie mnie Pan Bóg i powie: Pawlukiewicz, zdaj broń, zdaj paszport, zdaj mundur, odmaszerować. To koniec, odmaszerować. Przyjdzie rozkaz, a on znajdzie 1000 sposobów, żeby mnie odwołać. A dopóki mnie nie odwołał, obowiązuje mnie to, co mi biskup polecił na święceniach, głoś Słowo Boże. Ksiądz Pawlukiewicz zmarł w wieku 59 lat. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki. Sportowym tematem numer jeden na świecie wciąż pozostaje wczorajsza decyzja o przełożeniu igrzysk w Tokio na przyszły rok. O zakulisowych pertraktacjach i o tym, jak zapadała decyzja, mówił dzisiaj prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach. Tym przełomowym momentem był niedzielny poranek. Wtedy zdecydowaliśmy o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia zarządu MKOL-u. Naszą misją jest zorganizować te igrzyska i spełnić marzenia sportowców. Ostatecznym terminem chcemy, aby było lato 2021 roku, ale nie stawiamy warunku, że muszą to być letnie miesiące. Zrobimy igrzyska tylko w takim terminie i okolicznościach, które zagwarantują bezpieczeństwo uczestników. Decyzja o przełożeniu igrzysk została przyjęta z aprobatą na całym świecie, także w Chinach. Rzecznik chińskiego MSZ Geng Shuang uważa, że przełożenie Igrzysk Olimpijskich w Tokio na następny rok jest krokiem świadczącym o odpowiedzialności MKOL i Komitetu Organizacyjnego. W 2022 roku Chiny są gospodarzem zimowych Igrzysk Olimpijskich. Międzynarodowy Komitet Olimpijski wczoraj oficjalnie poinformował o przełożeniu Igrzysk w Tokio na 2021 rok. Wcześniej z taką propozycją wystąpił szef japońskiego rządu Shinzo Abe. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. A w świecie żużla? Wczoraj zapadła decyzja o przełożeniu pierwszych zawodów cyklu Grand Prix. W Warszawie na PGE Narodowym pojadą 8 sierpnia. A dziś zapadła decyzja w sprawie inauguracji PGE Ekstraligi. Wszystkie mecze kwietniowe zostały przełożone i najbardziej optymistyczny scenariusz przewiduje, że taśma startowa wystrzeli w górę na początku maja. Póki ta przerwa w rozgrywkach będzie trwać miesiąc, dwa, to będziemy sobie w stanie kalendarzowo z tym jakoś poradzić. My będziemy zmuszeni też do szukania rozwiązań, które umożliwią w ogóle objechanie ligi, czyli zmiana formatu, żeby ta liga ruszyła i skończyła się w odpowiednim też czasie. Mówił Wojciech Stępniewski, prezes zarządu PGE Ekstraligi. W ostatnim czasie w serwisach sportowych zagłębiamy się w historię sportu. 25 marca 1985 roku liderem piłkarskiej pierwszej ligi był Górnik Zabrze, który w meczu na szczycie pokonał 3-1 Legię Warszawa. Przegląd Sportowy pisał: Górnicy z Zabrza już na przodku. Depesze ze świata informowały za to, że kryształową kulę w narciarstwie alpejskim zdobyli Szwajcarka Michela Figini i Luksemburczyk Mark Girardelli. W ostatnich zawodach sezonu w Heavenly Valley wysokie trzecie miejsce w slalomie zajęła Małgorzata Tlałkówna. Sport, Adam Malecki. Dziękujemy. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Czwórka Polskie Radio po raz kolejny ogłasza plebiscyt Nieprzeciętni. Szukamy wyjątkowych osób, które mają wspaniałe pasje, hobby lub umiejętności. Formularz zgłoszeniowy umieszczony jest na stronie czwórka.online. Można zgłaszać się też przez aplikację mobilną Polskiego Radia lub mailem nieprzeciętni@polskieradio.pl. Jedynym kryterium jest wiek, między 18 a 35 rokiem życia. Szczegóły dotyczące plebiscytu Nieprzeciętni 2020 na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Skończyłeś na dzisiaj? Tak, już jadę. Chcesz coś z Maka? A masz po drodze? Tam? Zawsze. Witamy w McDonald's. Skądkolwiek wracasz, dokądkolwiek jedziesz, McDrive działa, byś mógł zjeść to, co lubisz. Zajedź po drodze do McDonald's i zabierz posiłek ze sobą.

cienki lód, trufę szło, przeniesio, ręczą. Jimmy Ho, Anna Jo, kruchy lód, cienkie szło. Steve McQueen, Romy S, Johnny L, Elvis Pell. Martwy Phil, martwy blues, kruchy szło. Ta budka suflera. 16 minut po 17:00, program trzeci Polskiego Radia. Łączymy się z Rzymem, tam Piotr Kowalczuk. Witam, dzień dobry. Kłaniam się panu, panie redaktorze. Dzień dobry. Patrzymy na Włochy z przerażeniem. No, Polacy wyjątkową sympatią darzą Włochów, także wyjątkowo im współczują. Po drugie, oczywiście zastanawiamy się, czy nie podzielimy losu Włochów, choć na razie wydaje nam się, że koronawirus w Polsce będzie miał mniejszy zasięg. Sytuacja we Włoszech stale pogarsza się. Tak, stale się pogarsza i my tutaj teraz oczekujemy z dużym niepokojem, ale też i z pewną nadzieją tego, co się stanie o 18, bo wtedy będzie opublikowany raport ochrony cywilnej z tego, co się stało dzisiaj. Chodzi o liczbę zgonów z powodu koronawirusa i nowych zakażeń. Jeszcze dodatkowo dochodzi do tego taka dosyć mrożąca krew w żyłach wiadomość, że szef ochrony cywilnej, Angelo Borrelli, który jest jednym na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, dostał gorączki i być może jest zarażony. Boimy się też tego, co się stanie na południu Włoch, dlatego że tam ten koronawirus się przedostał i się niestety ta epidemia tam rozwija, a tamtejsza służba medyczna po prostu nie jest w stanie stawić czoła pandemii. Więc czekamy z niepokojem. Najwięcej ofiar jest w Lombardii, choć niedawno przez portale internetowe, przez agencje prasowe przemknęła taka wiadomość. Próbujemy uczepić się wszystkiego. Władze regionu w pewnym momencie informowały o spadku nowych zachorowań. To był dobry znak? To może być dobry znak? Czy też tej nadziei na odwrócenie tendencji na razie nie ma? 3 dni temu po raz pierwszy tendencja się odwróciła, to znaczy, że liczba zmarłych i zarażeń zaczęła spadać, utrzymała się przedwczoraj. Wczoraj tymczasem, jeśli chodzi o liczbę zmarłych, niestety statystyki znowuż, czy dane, poszły w górę. Jeśli chodzi o ilość zakażeń, to faktycznie od 3 dni one maleją, ale to znaczy, że ta epidemia się rozwija, tylko oczywiście nieco wolniej. Poza tym jeszcze jest to, że te dane są niepełne czy nieodzwierciedlające sytuacji, dlatego że bada się tylko ludzi z objawami, z podejrzeniami na to, że są zarażeni koronawirusem, a jak wiemy, tę chorobę można przejść absolutnie bezobjawowo albo prawie nie zdając sobie z tego sprawy. Zwykłe zaziębienie albo w ogóle nic. I tych ludzi się nie bada, więc jeżeli mówimy, że stwierdzono 4000 zakażeń czy 5, to przypuszczalnie tych chorych jest o wiele więcej. Tutaj nawet wczoraj padła jakaś liczba zupełnie porażająca z ust jednego z wirusologów, 450 tysięcy ludzi co najmniej. No ale to, broń Boże, proszę nie dawać temu wiary, to jest opinia jednego z wirusologów nieoparta na niczym innym jak intuicja. Choć takie wiadomości również znalazły się w Corriere della Sera, że wielu Włochów właśnie zakażonych koronawirusem przebywa w domu. Ilu ich jest dokładnie nie wiadomo. Nazywa się ich ukrytymi chorymi. Wspomniany przez pana szef włoskiej obrony cywilnej, Angelo Borrelli, powiedział, że faktyczne dane dotyczące liczby zakażeń są wyższe od oficjalnych, że epidemia jest szybsza od naszej biurokracji, jak to ujął, niewykluczone, że tak jest po prostu we wszystkich państwach. Z całą pewnością tak. Jeżeli się patrzy na to, co się teraz dzieje, powiedzmy, no, w Wielkiej Brytanii, czy w Hiszpanii jest sytuacja fatalna, w Stanach Zjednoczonych nie jest lepsza, no to widzimy chociażby na podstawie tego, że też i we Włoszech nie może być inaczej. Aczkolwiek te wszystkie kraje, są, w których dzieje się źle, są w lepszej sytuacji, bo mogą korzystać z doświadczeń włoskich. Tu jednak ten koronawirus dotarł jako pierwszy. I dlaczego rozwinął się do tego stopnia? Dlatego, że przybył gdzieś w styczniu i nikt sobie nie zdawał z tego sprawy. Traktowane to było w ten sposób, że zapalenie płuc, zapalenie płuc, ale żaden wirus. I dopiero po, jak tu mówił jeden z ekspertów włoskich, że jak gdyby ten wirus działał bezkarnie co najmniej przez 3 tygodnie na północy Włoch, w Lombardii. Dlatego teraz Lombardia płaci za to tak wysoką cenę. Z tym, że to broń Boże nie jest niczyja wina, może trochę Chińczyków, którzy zataili część informacji o tej epidemii. Straszne wrażenie robią te ciężarówki wywożące zmarłych z Bergamu. Podczas pogrzebów obowiązują specjalne przepisy? Przyznam się szczerze, że nie przyglądałem się przepisom, jeśli chodzi o pogrzeby. W każdym razie, co jest tutaj rzeczywiście zupełnie tragiczne, to jest to, że ci ludzie, którzy umierają w szpitalach, zazwyczaj na oddziałach intensywnej terapii, umierają w totalnej samotności. Oni są izolowani, więc ani oni nie mogą się pożegnać ze swoimi bliskimi, ani bliscy z nimi. Jeszcze dodatkowo jest tak, że jeśli ktoś leży na oddziałach intensywnej, na oddziale intensywnej terapii, ciężko chory, to jest pewne, że cała jego rodzina też przebywa w izolacji, więc to są takie, no, tragedie ludzkie rzeczywiście ogromne. W tej chwili nie prowadzi, znaczy pogrzebów w sposób, w jaki znamy pogrzeby, po prostu się nie odbywają, dlatego że nie można, chociażby dlatego, że nie można się zebrać razem. Z Rzymu dla państwa Piotr Kowalczuk. Bardzo dziękuję. Dziękuję. 23 minuty po 17. Just sit and wait, don't move, just hesitate. You can hope and pray, you can moan, maybe things will change. You feel your soul get hollow. Just live without. She walks, she runs, she fights almost as well. Jones. Tymczasem dodzwonił się do nas pan Adam. Panie Adamie, witam. Dzień dobry. Kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Kłaniam się panu. Panie redaktorze, mamy, jak pan wie, ograniczone możliwości ruchowe, ograniczone możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych. Nie wszyscy, ale część tak. Bez ruch może doprowadzić do atrofii, do zaniku mięśni. Chciałem się pewnym doświadczeniem podzielić. Przed wielu, wielu laty miałem taką sytuację, że przez kilkanaście dni byłem pozbawiony ruchu. I medyk okrętowy powiedział tak, słuchaj, trzy razy na dobę, przez 20 minut napinaj i rozluźniaj mięśnie. I dalej, trzy razy na dobę, na minutę wdychaj powietrze, przetrzymuj tą minutę i później wydychaj. I proszę pana, i po tych kilkunastu dniach, jak już wróciłem do normy i przeprowadzono badania, okazało się, że nic z kondycji nie straciłem. Jeżeli komuś to pomoże, to polecam. Panie Adamie, przy pańskich doświadczeniach to jak sądzę z powodzeniem mógłby pan poprowadzić na przykład w Trójce gimnastykę poranną. Ja będę ostatni raz, to było chyba przed 40 laty, nie? Proszę ćwiczyć, w razie czego zwrócimy się do pana. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. 27 minut po 17. Always thinking about you. But if I had the chance to start all over, I would be wishing today on a four-leaf clover, and leaving would be the last thing on my mind if I could turn back the hands of time. Oh, baby. Oh, darling. Hold out much longer. Oh, the pain is getting deeper. Oh, the hurt keeps getting stronger. But if I had just one more try, I would be yours and yours alone until the day I die. And we could have a love so divine if I could turn back the hands of time. Darling, please, please let me come back home. Your love has been so good to me, baby. I just realized without it I can't go on. 'Cause you're the other half that makes my life complete. If I had one more chance, we'd have a love so sweet. And leaving would be the last thing on my mind if I could turn back the hands of time. Oh, baby, I love you. Yes, I need you. To me, Cracknell. Zaglądamy do pogody. Nadchodzące, proszę Państwa, dni w zasadzie będą ze słońcem w wielu rejonach Polski. I w czwartek, i w piątek zachmurzenie małe i umiarkowane. A jutro zachmurzenie małe, umiarkowane na krańcach południowych, okresami duże. Temperatura maksymalna od 8 do 11, na obszarach podgórskich od 3 do 7. Wiatr przeważnie umiarkowany, miejscami porywisty. Południowo-wschodni i południowy, na Podkarpaciu porywy wiatru do 55 km na godzinę. Wysoko w górach do 60. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Klienci banków mogą już składać wnioski o czasowe odroczenie spłaty kredytów i jak dotąd nie odnotowano większych zakłóceń w obsłudze tego procesu. Większość wniosków o tak zwane wakacje kredytowe jest rozpatrywana pozytywnie. Jak mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, spłatę rat kredytowych można zawiesić na 3 miesiące, a w niektórych wypadkach nawet na pół roku. Dotyczy to wszystkich kredytów spłacanych w ratach, czyli gotówkowych, hipotecznych i firmowych. Złożenie oświadczenia, wniosku o odłożenie spłaty rat po prostu powinno być uargumentowane tym, że właśnie wydarzyło się coś, co rzutuje negatywnie na możliwość regulowania regularnego zobowiązań wobec sektora bankowego. Banki zadeklarowały, że za odroczenie spłat nie będą pobierać dodatkowych opłat. Uproszczone zostały formularze wniosków, a całość procesu odbywa się online. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z unijnych pieniędzy na ratowanie miejsc pracy. Na ten cel trafi co najmniej 1,5 miliarda złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Unijne wsparcie dostaną firmy, które z powodu koronawirusa zmniejszyły swoje obroty. Dopłaty pokryją część wynagrodzeń pracowników, mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. Wsparcie obejmuje nie tylko pracowników zatrudnionych na umowach o pracę, ale również na umowach cywilnoprawnych, czyli na przykład umowach zlecenia. Wsparcie będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmować powiatowe urzędy pracy. Detaliści, którym w marcu, kwietniu lub maju kończy się 12-miesięczny okres bezpłatnego korzystania z terminali w ramach programu Polska Bezgotówkowa, będą mogli z nich korzystać za darmo do końca czerwca. Takie decyzje podjęła Fundacja Polska Bezgotówkowa. Dziś na giełdzie indeks największych spółek stracił 0,6%. Dolar kosztuje 4,24 zł, euro 4,58, frank 4,32, a funt brytyjski 4,96 zł. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach tarczy antykryzysowej proponuje ograniczenia pozaodsetkowych kosztów pożyczek i kredytów konsumenckich. O szczegółach tych rozwiązań porozmawiamy w Trójce za godzinę. Naszym gościem będzie prezes UOKiK-u. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gdzież są te twoje szklane domy? Wiadomość dobra jest taka. Powracamy do naszego cyklu 100 książek na stulecie niepodległości. Od poniedziałku do czwartku około 20.50 Jaśmina Polak i Bartosz Bielenia czytają Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Baryka był wciąż w armii. W trzecim roku wojny nie było od niego żadnej wieści tak długo, iż żona, a nawet lekkomyślny syn popadli w rozpacz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Thank you. Pani Karolino, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. W sprawie interwencji w banku, zdaje się, tak? Tak, dzwonię w sprawie odroczenia kredytów. Otóż wczoraj składałam taki wniosek nawet w siedzibie banku. Niestety został odrzucony z tego względu, że w ciągu 12 miesięcy zdarzyło mi się 2 albo 3 razy dosłownie nie wpłacić raty kredytu w terminie, tylko 2-3 dni po terminie. Dlatego niestety nie dostałam zgody albo pozwolenia na odroczenie kredytu. To i tak miała Pani szczęście, że w ogóle wniosek został rozpatrzony. Jeden ze słuchaczy dziś piszących komentuje sytuację w banku Millennium. Tam działa Telemillennium, taka specjalna linia. No ale kontakt jest, mówiąc delikatnie, utrudniony, ponieważ słuchacz dzwoni od 3 dni. Katarzyna Nosowska. Pan Wojciech pisze do nas: proszę podziękować panu Adamowi, jego telefon zachęcił mnie jednak do ćwiczeń w domu. Proszę uważać, panie Wojtku, nadmiar ćwiczeń fizycznych rzecz jasna szkodzi. Program trzeci, audycja popołudniowa o sytuacji gospodarczej na świecie. Michał Rzekowski. Dźwięk dzwonka i pusty stuk młotka na wtorkowej giełdzie w Nowym Jorku tym razem oznajmił dobrą nowinę. Takiego wzrostu nie widziano tu prawie od 100 lat. Można powiedzieć, że to skok indeksu Dow Jones z radości po informacji o 2 trylionach dolarów pomocy. Teraz jest czas ratunku, by gasić pożar. Ameryka stoi w ogniu, on zagraża każdemu Amerykaninowi. To jeden z senatorów i determinacja, z jaką przemawiał podczas obrad. Po drugiej stronie Atlantyku niemiecki minister gospodarki Peter Altmaier mówił o 820 miliardach dolarów wsparcia. Rząd federalny jest przekonany, że to dopiero pierwszy krok, czas najwyższy na wprowadzenie w życie. Pomoc musi przybyć jak najszybciej, by uniknąć upadku i zapaści na rynku zatrudnienia. A oczy Europy patrzą na Niemcy, na ten kraj, od którego kondycji zależą losy strefy euro i starego kontynentu. Doktor Grzegorz Lewicki jest ekspertem do spraw prognostyki związanym z Akademią Sztuki Wojennej i Polskim Instytutem Ekonomicznym. Zapytałem go, czy kryzys wywołany epidemią koronawirusa zmieni systemy polityczne, gospodarcze i społeczne świata Zachodu. Recesja gospodarcza już jest, Bank of America już zadeklarował recesję. To zupełnie zmieni model kapitalizmu i nasz świat i elity państw narodowych, tak naprawdę teraz to jest gra o wszystko. To znaczy spotkałem się z bardzo ciekawym stwierdzeniem właśnie, że ktoś zapytał, dlaczego tak właśnie dużo tych środków teraz idzie. No, dlatego, że jak uciekasz przed Lampartem, to nie patrzysz, jakie masz buty, tylko po prostu zrobisz wszystko, żeby przed tym Lampartem uciec. Panie doktorze, to są bardzo odważne wnioski. Zmiana radykalna świata, zmiana radykalna polityki, modeli gospodarczych, modeli ustrojowych i społecznych, bo to rozumiem, to się kryje pod tą wielką zmianą, o której pan mówi, ale w takim razie to co się zmieni? Co będzie taką najbardziej widoczną, namacalną zmianą dla każdego z nas? Po pierwsze, normalizacja inwigilacji. To jest to... z czym demokracje walczyły, żeby nie ulegać modelowi chińskiemu, gdzie każdy jest inwigilowany przez algorytmy. No teraz, jeśli zdamy sobie sprawę, że jednak algorytmy, czy sztuczna inteligencja, czy inwigilacja, śledzenie telefonów komórkowych, wypływanie danych z telefonu, sprawdzanie twojej historii, gdzie byłeś, gdzie się poruszałeś, jeśli to pomoże w walce z epidemią, to wszyscy na to pójdą. Podobny scenariusz już przewidział 100 lat temu Aldous Huxley w tym swoim wspaniałym dziele Nowy Wspaniały Świat, gdzie powiedział bezpośrednio, no nasz ci wolność, jak ludzie wokół ciebie umierają. No to już, no to jesteś gotów oddać trochę tej wolności, żeby ludzie nie umierali. Kolejna rzecz. Ludzie teraz przyzwyczajają się powoli do pracy zdalnej. Dużo się ostatnio mówiło o tym, że będzie technologiczne bezrobocie, że ludzie będą nieprzydatni tam, ponieważ pracę zabiorą algorytmy, roboty i tak dalej. Teraz praca zdalna staje się nową normą. Każdy obywatel musi uczyć się pracy zdalnej. Ludzie pracują z dziećmi na plecach. Ludzie mają pod opieką rodziny i muszą równocześnie pracować. Po kryzysie i w tym kryzysie takie rzeczy jak praca zdalna już będą, można powiedzieć, nową normą. Co z pieniędzmi dla ludzi? No bo tutaj politycy, deklarując te wszystkie ogromne kwoty, tak naprawdę próbują też w jakiś sposób zapanować nad tym strachem ludzkim przed biedą, przed zubożeniem, przed opuszczeniem rynku pracy. To nas prowadzi już do większej opowieści cywilizacyjnej o tak zwanym podstawowym dochodzie gwarantowanym. To jest taka idea, tak ogólnie ludzie też, nie wiem, za to, że żyją, za to, że są obywatelami państwa, mogliby dostawać dochód podstawowy, czyli nie wiem, 1000 złotych co miesiąc za to, że są istotą ludzką z określonym obywatelstwem, z godnością ludzką i tak dalej. Ale to brzmi już jak herezja ekonomiczna. No to nie do pojęcia wręcz do tej pory. Nie ma się co dziwić, że największym zwolennikiem tego typu rozwiązań jest tak zwany prekariat. Czyli klasa ludzi, do której no, coraz więcej osób należy, ludzi, którzy zarabiają pieniądze, ale zarabiają zbyt mało, żeby oszczędzić. To są tacy ludzie, jak im się odbierze pieniądze, na dochód na miesiąc, to oni po prostu wylądują na bruku. I takich ludzi, przez to, że rosną nierówności globalne w kapitalizmie dojrzałym, będzie coraz więcej. I po kilku miesiącach tej pandemii, nie wiem, czy to będzie 3 miesiące, 4 miesiące, czy 5 miesięcy, ale będzie... I to będzie na całym świecie, szczególnie w społeczeństwach zachodnich, pewien rodzaj przesilenia psychologicznego, przesilenia związanego z tym, że ludzie będą, można powiedzieć, mieli dość tej izolacji, ale równocześnie będą musieli wiedzieć, jak będą świadomi, że muszą dalej w tej izolacji trwać. I to może spowodować niepokoje społeczne właśnie o podłożu ekonomicznym. Wtedy w tych pakietach wielobilionowych jakieś zapomogi na pewno będą musiały być. Ale to spowoduje długofalowo, że już po epidemii, po kryzysie, dochód podstawowy jako już idea, jako rzecz, której, nie wiem, ludzie się mogą w partiach politycznych domagać, to już nie będzie ten czysty kapitalizm, to będzie troszkę inny świat, co doprowadzi do normalizacji myślenia o protekcjonizmie gospodarczym. Protekcjonizm gospodarczy, czyli ta idea, że pewne mechanizmy gospodarki trzeba ochraniać, nie wiem, przed państwami z innej cywilizacji, przed państwami z innego bloku politycznego, te idee wrócą. Kolejna jeszcze rzecz w Europie i w Polsce, to będzie, można powiedzieć, wzrost akceptacji dla postaw takich konserwatywnych, prawicowych. To jest ten paradoks, że z jednej strony świat się będzie, że kapitalizm się będzie częściowo socjalizował, z kolei dyskurs demokratyczny będzie robił się nieco bardziej konserwatywny. Jaki jest tego powód? Bardzo prosty. W momencie, gdy świat jest stabilny, premiowane są politycznie i cywilizacyjne postawy właśnie liberalne, otwarte. I tak było przez ostatnie dekady. I żeby takie byty właśnie, wielkie dziejowe byty jak Unia Europejska trwała, czy żeby współpraca transatlantycka się świetnie układała, to ludzie, którzy zajmują się polityką, już muszą o tym myśleć, o tym, jaki będzie świat po epidemii. Może to być nie ostatnia epidemia, która nas czeka w ciągu najbliższej dekady. Muszą już myśleć, że ten świat będzie inaczej wyglądał i konsensus globalny będzie dopuszczał rzeczy, o których się dzisiaj, czy do niedawna nawet jeszcze nie śniło filozofom. Ten raport przygotował dla państwa Michał Żakowski. Tu program trzeci, kwadrans do 18. Stanisław Sojka. Żabio i słowiczo, bardziej mrówczo i nasiennie. Szarpie życie za brzeg listka. Przystawało, dosłyszało, czy na chwilę, choć raz jeden, dokąd idzie, zapomniało. Jaki polny jest ten koń, jaka leśna ta jagoda. Gdybym nie uwierzył, gdybym się nie urodził, szarpie życie za brzeg listka. Przystanęło, dosłyszało, czy na chwilę, choć raz jeden, dokąd idzie, zapomniało. Proszę pozostać z nami. Już za chwilę o nowych zasadach przemieszczenia się. A państwa gościem będzie pan minister Błażej Poboży, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Słyszało, czy na chwilę, choć raz jeden, dokąd idzie, zapomniało. Za 13 minut, godzina 18. Minister Błażej Poboży jest moim gościem, podsekretarz stanu w MSWiA. Witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wiem, że nie ma pan za dużo czasu, także spróbujemy szybko i sprawnie przeprowadzić tę rozmowę. Panie ministrze, w związku z nowymi obostrzeniami chciałbym skupić się na tym, co wedle nowych przepisów nam wolno, czego nie wolno. Pan premier, jak wiemy, ogłosił zakaz wychodzenia z domu poza niezbędnymi sytuacjami. Od kiedy ten zakaz? Od dziś, prawda? Ten zakaz obowiązuje od dziś i chciałbym od razu już na wstępie powiedzieć, że wszystkie te nowe restrykcje dodatkowe, które zostały wprowadzone, są tak naprawdę przecież, o tym powinniśmy pamiętać, nie wymierzone w obywateli, ale na rzecz obywateli. Jednak bezpieczeństwo Polaków jest tutaj absolutnie kluczowe. No i ponieważ walczymy z epidemią, próbujemy tą krzywą wzrostu liczby zachorowań jakoś, mówiąc kolokwialnie, spłaszczyć. No i wierzymy, że te kolejne restrykcje temu pomogą. Te wyjątkowe sytuacje to na przykład konieczność wyjścia do najbliższego, najlepiej podkreślmy, prawda, najbliższego sklepu spożywczego po prostu po zakupy. Tak, to prawda. No, idea tych wszystkich ograniczeń to przede wszystkim dążenie do ograniczenia przemieszczania się zwłaszcza większych grup, stąd ta restrykcja, aby jakiekolwiek wyjście z domu i kontakt na zewnątrz był nie więcej niż w grupie dwuosobowej, no, z wyjątkiem wyjścia rodzinnego na przykład na spacer. No ale oczywiście utrzymana została możliwość zapewnienia tych podstawowych potrzeb, jak wyjście do sklepu, wyprowadzenie psa, to też oczywiste, ale także, co warto podkreślić, bo była tutaj wczoraj nieco, głównie za pośrednictwem internautów, lekka dezinformacja, oczywiście dozwolone są również spacery. No najważniejsze, aby nie były one w gronie większym niż dwuosobowe, no, z wyjątkiem rodziny. No, w wypadku w tym może być tak, że dzieci jest przecież więcej, no więc wtedy te obostrzenia dotyczą, ale wierzymy, że to pomoże w ograniczeniu rozprzestrzeniania się epidemii. Możemy oczywiście wyjść, jeśli udajemy się do pracy, możemy wyjść, jeśli mamy umówioną wizytę u lekarza, możemy wreszcie wyjść w sprawie pomocy osobom starszym. 7 trójek na początku, 22. Pani Ilona ma pytanie. Pani Ilono, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Chciałabym zapytać, czy ten zakaz przemieszczania się w grupach powyżej dwóch osób dotyczy wspólnego podróżowania samochodami, na przykład do pracy? Panie ministrze, bardzo proszę. To dobre pytanie. Mieliśmy dzisiaj odprawę z komendantami służb, z komendantem głównym policji. Nie, to obostrzenie nie dotyczy przemieszczania się samochodem osobowym w grupie większej niż dwie osoby. Dotyczy natomiast, i to warto podkreślić, zwłaszcza z uwagi na to, że w niektórych miastach mieliśmy w ostatnich dniach do czynienia z dość nonszalancką decyzją polegającą na ograniczeniu liczby kursujących autobusów, na przykład czy tramwaju. Te obostrzenia, jeśli chodzi o środki komunikacji, dotyczą komunikacji zbiorowej. Tu z kolei wprowadzono zasadę, że w pojeździe nie może znajdować się więcej niż połowa miejsc nie może być siedzących, nie może być wypełniona przez pasażerów, i to jest obowiązek, który został nałożony tym rozporządzeniem, co także pozwoli ograniczyć skupiska w środkach komunikacji miejskiej, a niestety po na przykład wprowadzeniu weekendowego rozkładu jazdy mieszkańcy Warszawy informowali głównie za pośrednictwem mediów społecznościowych, że no jest trochę bardziej niż zwykle tłoczno w autobusach. No ale z tego co czytałem dzisiaj, by zdaje się, że sytuacja w Warszawie wróciła do normy de facto w tych obecnych czasach, czyli do powiększonego taboru. Jeśli pan pozwoli, pan Tomasz na antenie ma pytanie. Panie Tomaszu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Miło mi. Mam takie pytanie, bo ja dojeżdżam do pracy codziennie komunikacją miejską i dzisiaj na trolejbusem, w Lublinie są trolejbusy, pojawiły się kartki, że dopuszczalna możliwość 13 pasażerów. Ilu tych pasażerów, bo ja nie usłyszałem? 13. Aha, ktoś podzielił to przez pół, prawda, okej. Okay. Mm-hmm. Były 4 osoby, nie ma problemu, ale załóżmy, że będzie jechało 14 osób. Kto będzie odpowiadał za wyłapanie tej... 14, no właśnie, 14. Bo to jest taka rzecz, panie ministrze, umowna. Kto na tym zapanuje? Przyznam, że szukałem odpowiedzi, pomyślałem, że mogą zapanować przecież, bo to w naszym wspólnym interesie również pasażerowie, którzy powiedzmy, excusez le mot, tak z grubsza będą to regulować. Panie redaktorze, można odpowiedzieć na to w jaki sposób. Znaczy, po pierwsze, to, jak zachowują się obywatele, ta żelazna dyscyplina, jaka w tej chwili jest obserwowana w społeczeństwie, naprawdę to rzecz bardzo krzepiąca. Myślę, że nikt nie robi więcej dla powstrzymania tej epidemii niż sami obywatele poprzez decyzje na przykład o powstrzymywaniu się od zbędnych spacerów czy podróży komunikacją. Natomiast kwestia, o której mówi w tej chwili słuchacz, no jest tak naprawdę uregulowana w przepisach prawa. W przypadku poruszania czy prowadzenia pojazdu komunikacji zbiorowej czy jakiegokolwiek innego pojazdu, no osobą, która jest odpowiedzialna za stosowanie się do aktualnie obowiązujących przepisów jest prowadzący pojazd, w związku z tym... No, tak, to ja wiem, tylko że ten prowadzący pojazd czasami może mieć życie utrudnione, jeśli na przykład skład ma 2 wagony tramwajowe. Nowe przepisy zakazują zgromadzeń, spotkań, imprez, różnych zebrań, czyli na przykład taka wieloosobowa zabawa w domu jest niedopuszczalna, prawda? Absolutnie niedopuszczalne, no mielibyśmy tu właśnie do czynienia ze zgromadzeniem się większej liczby osób, ale odpowiem jeszcze na poprzednie pytanie, bo tak naprawdę można sobie poradzić z tą sytuacją i wypada pochwalić samorząd miasta Gdynia, który jeszcze nawet przed wprowadzeniem tych restrykcji wynikających ze zmienionego rozporządzenia w sprawie stanu epidemii rozwiązał w ten sposób tak, że w środkach komunikacji miejskiej na co drugim siedzeniu była informacja, że jest to aktualne miejsce wyłączone z transportu. I w ten sposób pozwala to oczywiście w przybliżeniu... To oczywiście dobry pomysł, bo to prosta informacja. Oczywiście, przepraszam, że trudnego i trzeba w tej trudnej sytuacji jakoś... Że przerywam, ale telefony od słuchaczy rozdzwoniły się. Pan Andrzej, o krótkie pytanie proszę, panie Andrzeju, bo czasu niewiele. Słucham pana, halo? Panie Andrzeju, a może pan Łukasz? Panie Łukaszu, halo? No to... Pana ministra. Pierwsze pytanie, jak jestem rolnikiem, mogę jechać normalnie w pole, prawda? Uprawiać bez trawy. No niestety, by połączenie... Ale chyba mogę sobie wyobrazić, czego miało dotyczyć. Ciąg dalszy pytania. Bo rzeczywiście wczoraj zastanawialiśmy się nad takimi sytuacjami, które wynikają z kolei z innej zmiany, która się dokonała, mianowicie ograniczenia tego ruchu przygranicznego dotyczącego osób, które dotychczas na przykład pracowały w państwie sąsiednim w stosunku do zamieszkania. No i warto powiedzieć, że ta sprawa również została zmieniona, aby ograniczyć napływające ewentualne przypadki zakażeń głównie od strony naszych zachodnich sąsiadów, a pamiętajmy, że większość z tego kierunku właśnie jest. W związku z tym od 27 marca wchodzą tutaj zmienione przepisy i wykluczona jest taki przejazd, to znaczy jest on możliwy jak każdy powrót Polaka na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ale taka osoba wracająca jest obowiązkowo objęta kwarantanną 14-dniową. Panie ministrze, telefon jeszcze natomiast od pani? Dotyczy to rolników. Tak. Rolnicy oczywiście, jeśli mają swoje gospodarstwa, na przykład na obszarze dwóch państw, mogą tutaj tą działalność rolniczą prowadzić bez żadnych obostrzeń. Pani Agnieszko, krótko pytanie. Witam panią. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Mieszkam w Łodzi, a mój syn jest w Krakowie. Czy mogę po niego pojechać do tego Krakowa? No to pytanie, które się dzisiaj przewijało, panie ministrze. Jedna ze słuchaczek odwiedza regularnie swojego partnera, który mieszka na drugim krańcu Polski. Czy może? Przepisy tego oczywiście nie wykluczają, natomiast pamiętajmy, żeby zachować tutaj i zdrowy rozsądek i właściwą ocenę sytuacji. Rozporządzenie mówi, jeżeli jest to sytuacja szczególna, pewna niezbędna potrzeba związana z bieżącymi sprawami życia codziennego, a możemy sobie wyobrazić na przykład konieczność opieki nad osobami starszymi czy osobami z naszej rodziny, to co oczywiście jest to dopuszczalne. No, chodzi po prostu o to, aby wytworzyć przekonanie o eliminacji takich zbędnych podróży, zbędnego przemieszczania na się, przede wszystkim gromadzenia się w jednym miejscu w grupach większych niż dwuosobowe. Pamiętajmy, że nasze restrykcje nie są niczym szczególnym. Są one wprowadzane także w innych państwach, natomiast myślę, warto to podkreślać, my wprowadzamy je przed szkodą, a nie po szkodzie. Proszę zwrócić uwagę, że dziś teraz te elementy określone w naszych rozporządzeniach, które wzbudzały być może jeszcze kilka dni temu kontrowersje u naszych sąsiadów, dziś są sami przez nich także w państwach sąsiednich wprowadzane, więc tak naprawdę my tutaj ścigamy się z czasem, ścigamy się ze wzrostem liczby zachorowań i wierzymy w to, że dzięki tym działaniom podejmowanym przez rząd, podejmowanym przez wszystkie służby podległe rządowi, przez inspekcję sanitarną, uda się zminimalizować przyrost nowych zachorowań, a tylko w ten sposób możemy ten łańcuch epidemiczny przerwać. Dodajmy, że można oczywiście spotkać się z najbliższą rodziną, z którą mieszkamy, no ale to nie znaczy, że z ciocią, wujkiem czy szwagrem, zenkiem na dużym rodzinnym spotkaniu. Bardzo panu dziękuję za te wyjaśnienia. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Błażej Poboży, podsekretarz stanu w MSWiA, był państwa gościem. 3 minuty pozostały nam do godziny 18:00. Program trzeci Polskiego Radia. Sitting in the morning sun, I'll be sitting in the evening sun, watching the ships roll in, then I'll watch them roll away again, yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide. Pani Marta komentuje, niestety Getin Bank nadal też nic nie zrobił w celu wdrożenia postanowień Związku Banków Polskich. 7 trójek na początku 22, zd3@polskieradio.pl. Watching the time. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszłam i kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756.